الرحمن الرحيم والعامل ما به يتكوم المعنى المقتضي للإعراب استعار يعمل تعريفه زكاة مخشى مثل معرب تعريف شوكا سمو المركب الذي لم يشبه مبني الأساس المركب شدا چکای وک چې المركب سمانا الذي ركب مع غيره تركيبا يتحقق معه عامل نو دا معنا دي معرب په تعریف شه د عامل سم اس ذکر دغه مرکب نه مرکب مرا دا واج تحقق ته چوي عامل وي اوس د عامل بحث چې تعریف کو کور خدا وا چې عامل تعریف ته په اعراب نه مخ شه کړای اول عامل تعریف وای بیا د اعراب کړه وای ځکه اول عامل وی بیا معنا مقتضی وی بیا اعراب او ته اعراب تعریف مقصد نه دې پروته جواب وکي چې دا مې ځکه دا څوک چې دا عامل تعریف یو خدوی وای آی سبب قریبا او دا سبب بیا تعالی ځکه مقصد الله بل خبره دا چې عامل تعریف په اعراب غیر موقوف دی یا عامل په تعریف شي اعراب ذکر رائے ما بھی یا تکوم المعنی المقتضی للاعراب نو معرف ہوئی پیڑانے چھے تعریف ہو پیڑانے تعریف شو وڑا جا چھو پیڑانے ویرو تعریف پیڑانے چھے او پا تعریف تے عامل شو اعراب رغلا جا چھے نو زو تعریف تے عامل ویرو پیڑانے چھے اعراب ہو پیڑانے کوئی شکر ہاں اجزا کا میں اول اعراب سکا مخشکا چاہو پیڑانے ستی جی دے عامل تعریف کم تو بی بیا تکلیف نہیں جی دا تعریف بیر مجمور شو مو اعراب اول لسه بی پیغند رای بی شا والعامل ما عامل ای لفظ طبیعی لفظ بی که معنی بی بیهی تکوم المعنى چه پتسرا خاصلی جی اغا معنى مقتضی للعراب چې په چا سره د معنا مقتضی للاعراب خصلیږي دغه تصویر شي عامل وي په جاء ان زیدون شي د زید شي د فاعلیت معنا چې روغه د چا دی وجه نه عامل دی جاء دی وجه جاء وجه نه روغه دا رنګ پر ایت زیدن شي د مفعولیت معنا چې د مقتضی للاعراب د چا دی وجه نه روغه د ایت نو په کوم شي سره چا معنا مقتضی للاعراب خصلیږي دغه تصویر شي عامل وي عامل وي نو عامل چته ای ما دا اغه لفظ ا ما لفظ اخش طبيعي يتكوم المعنى مقتضي للاعراب چه خسريش پس را معنى مقتضي العامل لفظيا كان او معنويا دا برا چه دفع ده اعتراض کو چه ما و عبارت ته لفظ نه بلي چه عامل اغا لفظ چه پس را معنى خسريش نو بدا سر عامل ده مبتدا و ده خبر پس شو زکا چه پاشو عامل معنوي ده نو دا خو خالی تعریف دی ایګی عامل شو چې عامل لفظی دی یا متدا خبر چې عامل لا خدای نه به وته نو دا کا چې عامل عام دی کله لفظی وي او کسی معنی ما زه عبارت تل فند ما په معنا دی شی اون سره به هر هغه شی ته یی چې په سره دا معنا متدل لري په فسیلیټی دا څه څه ویل شي هغه لفظ وي او کا معنا وي لفظی وي عامل کا معنا وي شا او العامل دا الف لام پشه عهدی وی عامل نہ عامل دے اسم مراد ہے دے عامل نہ عامل دے چا مراد ہے اسم مراد ہے اس چا الف لام عادی شده پا دے اعتراض وشوا یو اعتراض شم چه تعریف تے عامل دے مانن دے دخول دے غیر نا یا حرف مزارعات پشه سا شم داخل شم زکا چه پا دا مزارع شده یا حرف مزارعات سا دائی پا دا سرا یوا مانا رولا پا دا مزارع شده چ ا معنا مقتضی دی اعراب هدو ا معنا بشرو مشابهت حرف مزید حرف مزارعات داخل کی جی مزارع حرف مزارعات چرو غب داخل شد جی دا فیل وست اسم فاعل سرا تشا په تعداد د حروف حرکات او سکنات شد مشابهت رو مزارع د اسم فاعل سرا رو کاندو شاچ مشابهت رو لفظن ادگی مشابهات تقاضا دی عربو ادی وجنا خو مزارع شو اتم معربا معربا دین مشابهت د اسم فاعل سره نوس په دغه حرف مزارات باندې تعریف ته عامل خو صادق شه چې په دا سره یو معنا رغلا چې ایګه معنا مقتضی دي چادو دی عرب دی عرب ته نه دا اعتراض ما خطوي بل اعتراض و اعتراض دا وردی چې تعریف ته تو معنی ژه دخول دي غیر نه نه تعریف ته تو جامع نه د افراد لاره اخروف عوامل د مضارع په وته عوامل چې په وته لاره مضارع لم يضرب ان ولم اعتقد ان ولم پس کې د انچار خرص معتبر نصب مستقبل کن یا حروف جوازم کسا اغه حروف جوازم چي جي يا اغه حروف نصب بعد في المضارع چي عامل دای خدام نه دا تعریف ته عامل نصب کیږي چال بدا سره يحصل به معنا المقتدي لله جي دا تعریف نصب نصب دا تعریف کسا جامعه شپلې افراد تو تر تک العامل شال افلام اس حدیبی ورنہ خاص عامل مراد عامل دے اسم دے من مطلق عامل ہے مطلق عامل تعریف ہوسا نہ کا دا دے خاص عامل تعریف کا عامل دے اسم جی نو کا کو زی سفر وانس وقت دے گئے شام مطلق عامل ذات تعریف نہ خود عامل دے اسم تعریف جو عامل دے اسم چتے ما به یتکوم المعنی المقتضی لنا مطلق عامل ترسے ما اوجب كون الاخر ما اوجب كون الاخر كلمه العربيه المخصوصه مطلق عامل جدي ما اوجب واثبت كون الاخر كلمه على وجهنا مخصوصنا چا خير دي كلمه په خاصه وجب نه ثبتوي دا عامل تعريف پته چې عامل دي سب رغاي عامل چا رغاي فين رغاي مطلق عامل تعريف دا چا خير دي كلمه په خاصه وجب نه ثبتوي نام لگا تعریف او دا تعریف خاص تعریف ته عامل له اسم نه چې به یې تکون معنا المقتضی نو العالم العامل شا الفلام شي حدیثی خاص عامل مراد چې عامل له اسم نه مطلق عامل تعریف نو کالو کا عامل د مضارع د فعل په وزي ها العامل لفظیا کا ما اخشتای به یتکون ما ایخصل ما دا چې عبارت یې دغه د اعتراض اعتراض دا و د دې چې د به یې څه زمير خو عامل تر راځي دی زمير چې تر راځي عامل نو معنا وې دا چې دا عامل چې دی اخش ته یې به یې چې په د پرو د معنا مقتضی لرب قائم وي په د پرو قائم او سراد دې چې په جا ان زیدون شي دا معنا مقتضی او تفعیلیت پر شای دا په جا پر نه تو قائم دا په چا پر قائم په معرب پر قائم دا به شته جی او بل خبره دا چې تکوم د قیام نه راي قیام یې ضروري ته د زیرو او جسم چې وي یې صفات ګرځي د معنا د تترنګ قائم لري جی په شکه نه جی نو د دوی سره پروته جو مو چې مراد قیام نه حصول نه جی نو معنا د شې عامل اخشته یې یخصل وی چې خالص په د سره معنا خاصه په شکه نه ایس چې د تکوم د یخصل معنا کړل نو نه هغه تر ورته دي چې په معامل پر رحمانان دکې معنا دي قیام د تر ورته چې دا قیام خو د جسم می زیرو ښایي دا خو زیرو ښایي دا چې یو څلو خصول معنا خصول به سید ارش کې دی په خبره به څنګه به یې تکوم ای خصول په دغه تر ورته پیښه څنګه چې تر ورته دوه می جوړ شي چې به یې ځای ای زمير چې درځي دی عامل دا معنا چې په عامل پر دا معنا کوي معنا ودی په چا پر کوي په مواره پر دی او بلدا چې قیام نسبت نو تاسو کې نه دوی سره پر جوړ کوي دا کوم معنا دی یا یحصل سره سمجھ گئے جی بل اعتراض دا کوي چې دلته به هیڅ امیر د مخ شک پېتا کوم په عامل نه په کو خدا او چې العامل ما يتقوم به المعنى المقتضى سوي جی او الاعراب ما اختلف اخره به ورته به ورسته کړه څنګه و چې ما به اختلف اخره ورته به مقدم کړه ورته ورسره ته مخ واجه چې دلته مې څه کوم شکو چې دا معنا مقتضی دی خصوص د پورا خالص څه سبب دی امين دا عمل خصوص د معنا خالص په چوند امين په خلاف دی اختلاف ته اخر نه چې خالص په معرب باندې په اعراب باندې نه اختلاف ته اخر په شی معنا مقتضی هدو او عامل هدا او اعراب هدا د در سره سره جمع شي په ناس اختلاف ته اخر معرب ور دی په خبره به شنه نو ورته هغه اختلاف ته اخر په اعراب پر خاص ونه ایزه کوم ورته عامل ورسره ذکر او ځولته مې څنګه چې په تطبیق خاصو او تقدیم حق او تاخير فیدل خاصره اې دې وجه نه مې دې ته جذب دې څکړل ها کار کړم العامل ما به يتقوم ايصل المعنى دا سمعنا المقتزي للاعراب چا مقتزي شادو اي معنى من المعاني المعتبره دا دفعه اعتراض چې حرف مزارات باندې تعریف صالح شه مخړای حرف مزارات باندې اعتراض دود راي دا حرف مزارات څه ده جی پدا سره پدا مزار شي و معنا رو چا مشابهات ته دې سره فائدې او دا تکړه دي چا په دې ما دې اعراب کو دې وجنه مزارات شو عام مواره بشو لا چې دې کې حرف مزارات ته وجنه دا مزارع مشابهات معنا رو لا چا سره مشابهات رو اسم فاعل سره په ترتیب د حروف حرکات او سکنات شي او دا مشابهات تکړه دي چا وکړه دې اعراب وکړه اې دې وجنه مزارع شو نو دو د حرف مزارات ته سویا عامل وي او دا ته چا عامل نه دي نو ته دا کج معنی نه مطلق معنا نه وخړه خاص معنی وخړه چې فاعلیت مفعولیت اضافت ته ا معنا مقتدی وخړه او په یاخر مزارع سره خو دې فاعلیت مفعولیت معنا په مزارع شند ورو جی ا معنا من المعاني المعترض على المعرب المقتزيه للاعراب چا مقتدی شاری ها اعراب دې اعراب شاه ففي جاء زيد جاء عامل فجاء زيد شجاع سره عامل ده اس به زکه چې د په وجه سره خسره معنی الفاعلیت خسره شو معنی مال په چاشه په زید شي په خبره نه کنه نو رفع علامه د چاشه العام دی فاعلیت اس زید را ا دې فاعلیت علامه وګرځه پر ایت زیدن شرعیت عامل ده په د سره خسره شو معنی مفعولیت په زید شي نو نسب علامه د فاعل مفعولیت شو شو کنه شو او زید منصوب شو په مرته به زیدن شبه عامل ده په د سره معنی د اضافه رلا په زید شي نو دجر علامه د چاشه لا د اضافه لا زید تشا مجرور ای سوچ کې ستای جاءنی زیدن شی جاء عمل د اس به حسره مان فعلی دی په د سره مان د فعلیت الله بچاش فی زیدن فی فی زید کیده برات وی فی زیدن زیدن فی زیدن فی خرف جر به داخل دی فی زیدن پکو فی خرف جر به داخل دی ای فی زیدنی ولایدا څوک خو خبره ده نو دا خو بیا دا پښینه غلط نه دي که زید نه ویلو دا ته هم اصلایا که چې دا غشه د مجوریت مون حاصله شول دا غوړه وجه نه زید نه نه خو فی به داخل د بیس فی د پروسه جګه شو خو خرفه جر دای او خرفه جر خو مدخل د خپل مدخل جر دای فرض ما زوی اسه فی زیدنا فی زیدون دغه ولای توشه دا فی زیدان دو فی خبر کنه باندې زیدان بلا تا مړ عرب خکای دې دغه شجاع نه زیدون شه مرفوع و دایره خکای دې دایره څه ده سوچ کیو خبره تا او جاء زیدون زید فعل ده نو جاء عند معرفه في زيدن بزيدن شي اي زيدن شي دائره بس داي حكايه مش مرفوع امر هو يدو داوي ايش كنا لا لا كده بلش كسا رايت زين شي رايت عامل في ختم في زي دنا دنا دنا كده بل في زي دنا ايش زي كنا دائره كده اي مش مرفوع جي اعراب يوز اغه را دی وسو کوښښ کنا شاه کیم نه مرته به زیدین اربعه عامر معمول دی دا دغه څه پته نشو ستا سول جو سین دی بتان دراش اے سرشا تقسیم د اعراب کو په اعتبار د محل سره خیراب تقسیم ای په اعتبار د محل سره محل سره اے محل په اعتبار سره دایسه قسم اعراب اول دی تقسیم کسا اعراب دوا کس مدار اعراب بالحرکت اعراب بالخروف اعراب بالحرکت اعراب بالخروف بیا اعراب بالحرکت کلا وقت پدرس راخ ولا شنی چرا دا حقیقتا مختلف کلا وقت پا دوا اخلات شوی او یو خلات بل سوی تابیوی نبا بیری او کلا وقت اعراب بالخروف کلا وقت پدرس راخ ولا شنی جی کله په دوا خلا شي وي ايو حالت د بل څه وي هم تابعي خو څه څه کنه نو چې عرب الحرکت وي او په در سره خلا شي وي او یوه د بل څه نه وي تابعي نه وي نو دا پچا شرطی دا مفرد منصرف صحیح مالا گوا مفرد منصرف بس چی جری مجرائی صحیح دون پشرف شا او جمع مکسرا منصرف پدا شا اعراب دائی بل خراک کا دائی پدر سرا خوا دا چکی زدہ کی دا ہم سبق دا دا ضروری سبق دا دی اعراب اما خانی نشد دا کسا شلطا سے سی اعراب ہو گیا او دا اسم کو مفرد منصرف مفرد مصرف رفع بزمان نصب فتحة جري إعراب الحركة وداي بدرس الأخوان شيء إعراب بالحركة وداي بدرس الأخوان شيء رفع بزمان نصب فتحة جري دادي شاتا إعراب مفرد مصرف أو كسخي سكاس ربي بجري مجراي سخي ورسول هذا سيكون مفرد مصرف أو جمع مكسرة مصرف هو مفرد كامل مفرد لفظنا معنى مفرد داسنا چې لفظ مفردی معنا لکه اسماء ستا مکبره هغه دا اعراب نه دا وسرونه اسماء ستا مکبره ست یا لفظ مفردی خو معنا جمع نه معنا متعدد دی جی معنا شی افراد نشته ځکه چې اب خامخ زین تاسې گزار دی چې اب من لهن ایوان دسته کنه دو جی او درنګ اخ سرا ذکر تیو من اخ مینه درنګ ابل درنګ ابل ابل هغه معنا سدی مفرد مفرد نعم مفرد لفظا او معنا سبيها مفرد او منصرف غير منصرفنا منصرف غير منصرفنا او مفرد مقابل كذا مفرد بدل اسم الاستعمال مفرد كلام وقت مقابل تسنيه جمر جي سدا كلمه مفرد ادو سند التسنيه نبوي كلام وقت مفرد مقابل لجارسي اخه مزام مزف لرزی له کوم نادا پر منادا شمیر کنا چې منادا مفرد ماری وو ورته مفرد مقابل شته دی مزام شه دسته کنا کله وخت مفرد مقابل چار چې مرکب رسی له قال کلمه لفظ نو یعنی معنا مفردا زمرا چې سونی مرکب او کله وخت مفرد مقابل جمله رسی له کورسته په باب ته تامیر شو تو ستروش چې دارف علی علی کو د مفرد نه مقصد چې جمله دی ورته مفرد مقابل شته دی جمله دی نو مفرد پاڈ کس میں استعمال دول تا مفرد مقابل لے چاہ رہے تسنیو لے جمع لائے آگا مفرد چے تسنیا ہو جمع دے آگا او جمع مکسر منصرف جمع مکسر کسر نہ مطلب مکسر جمع مکسر چاہتا ہے جی بنا دے واخد پشا سے بھی متشبی بھی پشا کنا او بھی منصرف غیر منصرف نا چے مصابی خود اعتراض رو بندے وکی ہم آساجی نو چے جمع مکسر بھی منصرف ہے یہ مفرد منصرف اے دا کہ اعراب دائی بالحرکت او دای په در سره خپل شه دغه زما دغه په خا جا ان زید رایت زیدن مررت به زید دینا جا ان رجال رایت رجالا مررت به رجال دین رفع نصب جر بالحرکه اعراب بالحرکات سمجھ گئے او کدا سو جی اعراب په دوه حرکت شو اعراب بالحرکات نو دوه دوه صورت دی یا او نصب تابع دی جر یو جر تابع دی چا بیا نو چې جر تابع دی نه سبي دا په غیر مسله دا په چاشه شو غیر او چې نسب تابع دی چل دا جمع مؤنث سالم مشونه پښه کنه او چې ارامي بل حروف نو یو پدری سره خوانه شي اسماء ستا مکبره شي رب په وانه سپال جری او یا پدوا خار شي وی حالت بل سوي تابع وی نو کا نسب تابع دی جرو دا جمع مذکر سالم حرف ای په واو وا نصب جری په ای مقبلا مقصور سره او کانا سب تابع دی جر حرف ای په الف سره او نصب جری په ای مقبلا مفتوح سره دا څه شو لا دا اصلي اصلي فالمفرد المنصرف هغه اسم چې مفرد وی او منصرف مفرد منصرف اے الاسم المفرد دے مفرد نظر سے کو خلا ہاں اسم مفرد و خلا بجھ کنا شا اے الاسم المفرد الذي لم يكن دا دفع اعتراض چت دے مفرد نام مفرد منصرف تے پر تے عربی جے عربی بالحرکت تے عربی بچا سره بلی بحرکت سره بلی خدا خو آغا مفرد مخوانی چه مقابل ده مضاف تاری جی زود روشه چه مفرد وی عربی بالحرکت نمی لکا جانی مسلمانی رأيت مسلمين ده مفرد ده مزاح ندي خويا ربي بدانا منا انا ده جرف ابو زمان صف خجل ده لو جابوك جنال ده مفرد مقابل لي جاده استنى اسلم جمال كارينا بي تجد سال مفرد سال ما انا شايف سمالي ده ما انا مخلي بتا كارينا ورسل ذكر تسنيه دي مقرره ده بي كارينا ده جنال مفرد مقابل لي جاده تسنيه جمال کارینا په چې دغه مفرد د کوم مفرد او مقابل دی ذکر د تسنیه او د جمع ورسره کوي چا منصرف وخلې غیر منصرف نه وخلې دا مفرد ته یې چې مفرد خو منصرف کړي شو غیر منصرف کړي دا د منصرف دی ویلو وخصه ځکه کارینا به ورسره غیر منصرف خپل اعراب راو چې دا غیر منصرف اعراب خپل دی دا د مفرد نه وخلې مفرد منصرف وخلې ای الذي لم يكن مصنع ولا مجمون ولا غیر منصرف كزيد ورجل كزيد ورجل ده اسم مفرد ده غير ابو جسر ده الحركات بدر سرا وكذا الجمع المكسر المنصرف دارن جمع مكسره منصرفه جمع مكسر مكسر اغا جماعه مكسر بي اي الذي لم يكن بناء الواحد فيه سالما ده تفد اعتراض چې ده مكسر ده جمع ده پر صفات وكي کول نه صحیح ذکا قسم مقصد قسم قسم متول د جمع خونو د متفق بنا د شمو د تصرا د جمع د پر د مقصد صفات ورکاو ته د کیدا صفات به خالی نه دی صفات به خالی متعلق اله اله المقصر بنا واخد فيه چې بنا د واخد پر څه بیا شاع شاع علم یو بنا واخد سلام بدا سره اختراض وشه چې مقصر مول بدا سره اختراض چنه وشه سلامنا سلامنا المون صرف جو بدا سر اختراع دی ایج جمع نو چا شوی غیر منصرف ولم يكن غير منصرف لك رجال ولا طلبات رجال جمع دچا رجل جمع مكسرات وكسلم جمع مكسرات او طلبات جمع دچا طالب جمع مكسر وكسلم جی مكسر مكسرات او جمع مكسر دو منصرف تو غیر منصرف منصرف نو ایت غیر عرب داس تشا فالاعراب في هذين القسمين من الاسم على الاصل من وجهين اصلي اعرابي راي اصلي اعراب دا جيبيون بالحركه تو پدر سرا اخوال شيبي اس دا اعراب دي تعبير كون ويلي چمنا سبت راي وي چمنا سبت دا راي چه اعراب پدا نمنا اعراب اصل او دا قسم اسماء سدي اصل اصل ومن وجهين من سبت اصلي تو پدر بي وجه سرا اعراب بالحرکت اصل دای پنځ بسره اعراب بال خرخدا ویله اصل دای زکه اعراب علامات او اصل په علامات شداد د دا خارج دی نشله نتیه خارج او خارج امر کدی شي چې اعراب بالحرکت شي حرکت خارج دی اسم او چې اعراب بالخرج یا په اسم یې نه جوړ هغه اسم شې دی داخلي داخلي په معرب شي او دی وجنا اعراب الحرکت اصل یو یا تاسو بیا چې اعراب الحرکت په دا وجه اصل دی چې دا اعراب بالخرف په دغه نڅ دی جوړ دی شو وینه ځکه چې زماته چې اشباع د زمو کې زماته زیرو کې کېږي نه جوړ شي واو الف ته چې فتحاته چې زیرو کې اشباع د فتحې وکې څه نه جوړ شي الف زیرو شي الف یی ته چې زیرو وکې څه نه جوړ شي یی چې کثرات دې زیرو وکې کثرات چې زیرو وکې څه نه جوړ شي یا نو یا و حروف و اعراب الحروف دې د نزله ها جوړې دي دې وجه نه دې اصل شو حایفه فرمش نه مې او بل اصليت په حرکت سره په دغه په دغه اعراب کې کې چې دا په درس راخواله شه اصل لازم چې معنی مقتضی مختلفې دي درې قسمه دي هر یو دې پر دزن دزن دسي مشه مشه معنی شه معنی علامه دي علامه دا ګوشي ګوشي او ګوشي ګوشي علامه ورو دي چې اعراب په درس راخواله شه اعراب زنت علامه چې دنه سب زنت علامه چې جره زنت علامه نو اعراب په حرکت پسې وځي سره اصل شو پدلې ونه یو وځه داج دایره په حرکت غیره په حرکت اصل د بل بسر اعرابه په حروف ته او اصل دې پر مې سوي وځي ته ولې دوی وځي دوی وځي مشه کړه او بل داج دایره په حرکت چې دایره په درس راخوال شي او اعراب په درس راخوال شي دا اصل نه په بل بسر په دوا خوال شي ځکه چې معنی کوشي کوشي دي نو حرکت کوشي کوشي نو پدې پدانم نه عرب ش اصليت دې دوی وځي نو اور ش مفرد مصارف هم په دوی وځي څه دی اصل دی یو مفرد دی مفرد مو اصل دی بنت بسره تسنیه نه جمعتا جمعتا او بل منصرف ته او منصرف اصل دی بنت بسره غیر منصرف غیر منصرف دا جمع مکسره دا اصل دی بنت بسره جمع سالمه ته په دوی طریقه یو خدای چې جمع مکسره او مکسر اصل پر سره ویلې چې زکا چې دل جمع لفظ او د مفرد لفظ سره څه دي غیر غیر دي په لفظ کوم غیر څه کنه نو کمال مغیرت ویر در او اصل انا اصل دادو چې د جمع لفظ د مفرد د غیر دي چې معنا یې غیر دي په معنا شي مغیرت ای چې په لفظ سره شي مغیرت شي او کامل مغایرت المفرد و دی جمع مکسر میں شدائی بھی لے زکا چھ پاشا بنا دی را خیل سرو بخراب تی جمع سالمی چھ پاشا درہ کامل مغایرت دی آغاسا مفرد پا غیر ناریس پشا سوی لہذا جمع مکسر اصل دو پنیز بسر جمع مکسر سالمتا جمع مکسر ویل اصل دو اصل دادو چھ دی مفرد و دی جمع مانا غیر غیر دو چھ لفظی سرہ سوی او مغایرت کمال مغایرت پا جمع مکسر شد یو په دا وجه سره او بل د جمع منصرفه ده منصرفه ده په نسب سره او منصرفه اصل په نسب سره غیر نو په دا دوا اسما شه اصلت من وجه من وجهین او اعراب الحرکت شه اصلت من وجه نو اصل من اصل تر زکه امریکا دې وجه نه دتا اعراب الحرکت زکه ملو کدا به شه فر اعراب یا دین قسم الله سبحانه الاصل من وجهین اخذهما ان الاصل في الاعراب ان يكون بالحركه يو كده خفت مش ولا اعراب فيما بالحركه وصلنا انه اذا كان الاعراب بالحركه فلا اصل يكون بالحركات ثلاثه كيف تصير اخوال شيء ما ادري اخوال شيء فاخوال ثلاثه شيء هو اعراب فيما بالحركات ثلاثه في الاخوال ثلاثه فالاعراب فيهما شاء ندي وجنا اثر شروع روي كان روي فالاعراب فيهما بالضمه الرفعا والفتحه نصبا والكسره نصبا اصل شيء براسه بالضمه الرفعا والفتحه نصبا والكسره جرا اے مفهوم متوجہ ہے بالضمہ رفعا والفتحہ نصبا والکسرہ جرا دا بالضمہ جرا مجرور متعلق پچا پر دی وجہ دے پر متعلق کرو بس یو ربان ہے یو ربان ہے دا مفرد منصرف او دا جمع مکسر کسا فل مفرد المنصرف والجمع المکسر منصرف مبتدا او بالضمہ رفعا والفتحہ من دا یتشو دا خبر خبر او جار موجود چې خبر ورکړي په اعتبار دي متعلق سره یې متعلق د ذکر مصا فل مفرد المنصرف والجمع المبتدا یو ربان بزمت رفعان والفتحه نصب والكسره دي خبر دا به صحیح نو دا بزمت رفعان جار مجرور دا د پر متعلق په ذکر مصا ربان څه ته دراس کو چې دا یو ربان خو فل خاص دی متعلق خو اکثر مصا دی افعال امانه نبی او په فرفال موږ چې کارینه یو ورو ورو ځخه ما اکثر په دمه کارینه وی نه دی وجه نه په لخص نورمالي میږي نو دی وجه نه په لخص نو متعلق دی متعلق په عموم او افعال عامه نه روبس تو په لخص رويز نو ته ته په لخص نو روبس چې کارینه موجود په لخص نه بیا خراسته شي مې په خاطر چې شي کړی دی یا راو شي دی کړی دغه نه مالي میږي چې متعلق څه قاعده یا ربو دی یا ربات په خبره نه کړی په خاص عامل باندې کارینه موجوده ده چې په خاص ته عرب شي دی دی فالاعراب فيهما بالضمة رفعا والفتحة نصبا والكسرة جرا اي يعربان ده شكل مثلا يعربان ده مثلا معرب قد بالضمة ها رفعا والنصب والكسرة جرا متواجه شو ده شكل ده شاوي ده استي بيلي باي شي بالضمة والفتحة والكسرة بنا بطرح باختصار خدا سی ویلو چې دا نه مناسب مو اسما جدي د غیرب الزما والفتحه والكسره دا سی ویلو جی چې دا مزه کنه چې زما فتحه کسره په حرکت بنای شي استعمال شي او دا نه چې ځین دور د چې دا خو کې مبني دي چې زما فتحه کسره په روانه خپل دي مبني دي او سره دا مبني دي سړي ها دی و چې نامه بالزما الرفع والفتحه رفعا ونصبا مزه کړه سره کړه کته درات ور دي چې په عمل انداز وی وای چې دا د وسره معرب ګرځي په رفع او نصب هو الجر خرف انا سجدت انت تبع زمتين دي بيراوي وجرف انا سب جرف په مو په حرکات او په حروف دوا سره شي استعمالي چا شي استعمالي حرکات په دوا رفع او حرکات ته استعمالي شي په خر سره خان دي دغه نه داتا او عمر ته چې کده شي دغه يراو بل حروف وي او مش خدا سبي ته جنا يراو بجا سره حرکات دي وي جنا بزمت رفعا والفتحه نصبا والكسره دي جرا بلا پوښتنه کوم اعتراض ورته طرف انا نسبنه جرمیله مرصود دي چې دا مو منصوب دي بنا بر ظرفیت د دې ظرف زمانه یا مکان ده هغه زمانه ده مکان ده چې د حالت سره سره مقدر حالتا رفعن حالتا او حالت به زمان شي نبه بینی دوام جواب دا وکا چه رفعان و نصبر منصوبی بنا بر مفوله مطلق مطلق دیو ربانه بر مفوله مطلق و اعتراض بوری چه مفوله مطلق من دیو فیل مذکور مرتبی دیده کبیده دیده اجتماع لکل نه بجود بزنی نو یو ربو خوبی عرب بنده مستمل ده نه پر رفعان و نصبر مطلق تو دکاری پیتبار ده مضافه مقدر سرم یو ربان اعراب رفعین یو ربان بزمت اعراب رفعین والفتحة اعراب نزم والجر اعراب جر ما خبر امیلی کنا قیت فارد مضافی مخاضر او درام جاو دا وقع چه داد بسر اما منصوب دی درسر اما منصوب بنا بده چه دا حال وقع شوید سبق شوید حال وقع شوید دی چانا چه اگه زمیر نبا ارفعانا شدید اگه مفرد مصاری بجام مکسر تسره ها راچه اعتراض وچ خال خمل بزل خال نه خمل زیک دا نشو لته مفرد مصارف چدای یا جمع مقدر جو ظرف ادو یا نسب دای خمل زیک تبه دا کچ دا خمل دای خدا مزد مبنی لیلا مفعولا نو دا دا معنا ته یو ربانی بزمت خلقونی هما مرفوعین خلقونی هما منصوبین خلقونی هما مجردین بیا نسب سرهم بزمة الرفان خلق رفان والفتحة المنون خلق رفان والكسر الجيران خلق فنصب قول الرفان ونصب على الزرفية بتقدير مزعف من خالق مثل ما كتب يو ويحتمل نطبع الخالية حالية وكي كواشي خب يو ممني لنا مفغول مفغول بي ولا مزدرية باعتبار دي مزعفي مزعف زرفي اعراب مثل ما كتب فرق اسم الاول لك جاني رجل رأيت رجل مررت به او کس مثلا لك جاني طلبات رايت طلبات مررت به طلبات نبا بني اور شدا خبر تا دت کی لگاوی سا دو پتا پے بارا چھ پشتنا دے نشی ارا دس چہ دا ارا مرتا وس دا نام سا ارا پے تا ری جسم سا ارا دا بنی ری سا پتی شا دب زین شلا رس تا کی دنے مفرد مصارف چھی جمع مقدر ارا بل حرکت پر در سرا پے تے کم زا کو شا دول تا یہ اعتراض ور دی جی متوجہ شے سای بالزمت رفعن والفتحة النسبة دا مسألة دي بورس الرؤونة چه عطف بدوا معمولين دي عملين مختلفين فيو خرف عطف سرا دا جائزة ندا ہے سمو عطف دي معمولين مختلفين فيو خرف جائزة دوا معمولين دي عملين دي وش وش او تدوا اسمين تورا تبقاوي فيو خرف عطف سرا دا نسبة بتا چیو خرف کمزرا جائے دوا عملين دي بند دائی نشن او دلته تو داس کړی چې په دوه معمولین مختلفین باندې دی یو خوا اس معمولین نه راتب کړی په وخت راځي سره سره کړی کړی کاسا بزمته رفعن وته وښور دی بزمته رفعن زمتن شامل دي ته داخل دی او رفعن مل منصوب ده د دې یورا هغه یورا باندې دی پر هغه ده جب خپل مطلب خپل مترک ده یا حال ده عامل پر شفیل ده او په زمتن شامل سي ته خرج به جات نو دوا معموله چې یو زمتن شي په عملني یو شي کوشي دی یو عامل فعل ده او د بل عامل څه ده او په دامه ده تو دوا نه رسمه راتب کړی دي ول فتحه نسبا فتحه دې په واو سره راتب کړ په زمتن او نسبا دې راتب کړ په چا مغربا یو ربا نه نه په نسبا مزه یو ربا نه اته دې راتب اته به نه نو دوا اسمین دي وي وخر بعد فضوا ما عملين عم عملين مختلفين من درجات القطاعات القنديه تنتظر من بعض ده بيجي صح ده درجات كسا فضوا ما عملين ده عملين مختلفين من دوا نير اسمنا وي وخر بعد صراحه القول جاهزه ندي او تقول تراس كلي جات ده كده لا اسمين دي يزمتون ده يرمون رفون عملين وش بزمتون شامل خرف جراره او برفون شامل يرمون ده دګنه او په دغه واسه مين امر چې ورنس ور فتحه نس فتحه په زمتون را او نس باندې پر فان را په یو خر فاته سره نه دا خو دایو وو دې یو ربو په زیه ودره او دې به خر په جته څه شو ودره نه ودره هم دې وکم زره له ضعیف ته دې وی امر نه عمل شي دا مشهور څه دی اعتراض او څه کوي دا روما لیکن وہ تو مصانف لکھ کر چہ دا خبر قیدود قیدات دا واس او کدا سو شو چہ ما مجرور پر دو سارا طرح پش مخش ہوا او جانے تو باتو مطلب شو مجرور مقدم بدا کے اس تب میں سیم سے جو مو چہ مجرور بدوار سارا مقدم بدا کے او ته داس منظور په دوه سره طرح شي ماشینه یم فی دار زید والحجره عمر وجد مثال سره دا دا جائز دا دا په بوله فی دار زید والحجره عمر عملين مختلفين تدارش فيشا او بزيد شامل المعربي ده او رست الدعاء معمولين بس من بدعاء بيبقى خد بالك من الدعاء ده ومجرور بدعاء عشان مقدمه بس الدعاء مش زي يعني جايز ده مجرور كم بيبقى مش انت مقدم ناس بس مجرور ده باخر بجر بداخل او بل مجرور فتخته فتخه مجرور مجرور نمزج بخر بجر بجر كده فتخه تاخد فتح انا بس فتح لك فتح فتح من المشي كان بس جرم مجرد دوره قد دوره مجرد في شير شد بجر مجر خنوش فتح دش شير شد بخر اخر بجر بالزمه تشبي باخر في جر داي كان اه او فتح دش داي داي مجرور داي قد جر داي فتح مجرور داي اسم داي زمه المجرور داي فالزمه شامل حرف جر عاش فتح شامل جر داي ويا با با دو با بده تقرا نہیں بلخ پہ چر پکے کسی بنشتا کسا ہو بزم انضا بزمت رفعا والفتحۃ بس جرن والکسرۃ او والفتحۃ نصبا والکسرۃ جرن عبارت کافی داست ہے دور مرش کلا نہیں داست ہاں جس کا ہے دین کسا نو مجرور و ما توش ہاں کو مت کمل شما مجرور زبا ہے مخشر زمت مجرور ہے مخشر و فتحۃ مجرور ہے مخشر مدد مراعات صدا ہے جائز ہے نبو بيستاي شاء دايني ذاك سوا واذا عطف على وجود عملين مختلفين لم يجوز الا في الدار زيد والخجره عامر بالكل بعيد عليه بلا سمجھ گئے دا راؤنڈ اپ سوچ چلو اس دا